चिकमिक हेयर स्टाइल करना दीवाना, कमरिया लचकई की मौन चिपकई की गुड़ गुड़ खुड़ मटिया कोड़े कोड़े तकु मली हो रे टटू वाली हो रे टटू वाली चांग जिकर सारी उम्र तो नारे लिखी दिली हो रे टटू वाली हो रे टटू वाली चांग जिकर सारी उम्र तो नारे लिखी दिली टटू वाली टटू वाली तो नारे लिखी दिली हो रे जान जिगर सारी उम्र वाली जान जिगर सारी उम्र तो नारे लिखी दिली हो रे टटू वाली जान जिगर सारी उम्र तो नारे लिखी दिली टटू वाली जान जिगर सारी उम्र तो नारे लिखी दिली हो रे टटू वाली जान जिगर सारी उम्र तो नारे लिखी दिली टटू वाली तो नारे लिखी दिली हो रे जान जिगर सारी उम्र